digitális talk show mindenkinek. Itt a modem idők. Már csak rád kellett néznem, Zoli, és rögtön mondtad ezt a jó kis szlogenünket. Linkgyűjtésre, szövegellenőrzésre, képkészítésre, dizájnelemek alkotására várjuk a hallgatóink jelentkezését. Múlt hét óta, ugye azóta hirdettük meg a modem idők társaságot itt a műsorban. Már van jelentkező egyébként. Bizony, bizony, nem is egy, bár ti csak egyet láttatok, de van több is. És múlt héten, amikor idéztem ezt a dolgot, akkor ugye emlegettem Ferkócs svédországi hallgatónkat. Olyan gondolom, hogy van egy... Körvonalazódik egyébként az ő elképzelése a Ferkó PC tip rovata, úgyhogy kedves Balázs, már konkurencia megjelenik az interneten. Hoppá! Föl kell kötnöm a gatyám. Úgy bizony. Úgyhogy itt rövidesen nagyon fontos és érdekes dolgok jelennek majd meg, és hát vannak még további jelentkezők is. Aki szeretne csatlakozni a mi műsorunk társaságához, az internetes baráti közösségéhez, lépjen be a mi honlapunkra, és ott látja a további részleteket. Linkgyűjtés, szövegellenőrzés, képkészítés, és még egy csomó mindent ki lehet találni. Korrektúrázás. Az is például mi szemszájnak ingre. Tudták-e, hogy az alkalmazottak egyik része olyan, mint a hangyaboly, a másik fele, mint egy mékas? A meglepő felmérés még meglepőbb eredményeiről a Novel számol be. Rövidesen a vonalban régi ismerősünk Jekler Rudolf. Aztán közeledvén a húsvéti ünnepekhez, saját ötletekkel, szubjektív tapasztalatokkal, elektronikus képeslapokat ajánl az online. A netnyelvész újabb varázsszót az IP címet veszi elő protokoll sorozatában. Az IP cím olyan, mint a személyi szám, csak ezt az interneten használjuk. Chatmentől pedig hallhatunk a mobil blogokról. Nyilvános webnaplók mobiltelefonokról. A végén ismét megpróbálunk időt facsarni a hírválasztóra, ha nem sikerülne, az se baj. Játék is lesz, és csak figyelni kell a kérdést. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a modem időkben. Hát akkor nézzük meg gyorsan, hogy ki van most itt az asztal társaságban. Például az online, aki mosolyog itt szemben velem. Üdvözlök mindenkit. Catika személyesen. Kezében lesz nem sokan majd a fényképezőgép, és remek képeket készít rólunk. Az internetes látogatóinknak is, meg a mi örömünkre is. Mellette az ő balján, az én jobbomon, Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Valamit nagyon akartál mondani. Nem, csak az jutott az eszembe, hogy ilyen nyelvvizsga feladatokban, Pitman, meg ilyen vizsgákon szokott ilyen feladat lenni, hogy elmondják, hogy ki mellett ül, és le kell rajzolnia az illetőnek, hogy milyen az asztaltársaságnak a rendje. Aha. Tipikusan úgy indult ez a mai bemutatás. Úgyhogy ez a feladat, hogy találják ki, hogy akkor most hogy van, hogy ülünk. Pitman után akkor mondom a Chatment. De vicces volt. Aki az én balomon ül, Catikának pedig a jobbján. Csak az, hogy le lehessen rajzolni. Igen. Szép eset kívánok. De ha valaki a rádiót hallgatja, akkor szerintem ő a jobb csatornában, a bal csatornában meg Bódi Zoltán, jó magam pedig középről beszélek. És akkor az elérhetőségeink a következők. Ugyan van telefonszámunk 328-85-55, de a mai játékunkra majd e-mailben várjuk a megfejtést. A honlapunk, ahol például a Modem Idők Társaság is megtalálható, a www.modemidők.hu címen van. És működik a csüti-csati, ami csütörtöki beszélgető vonalunk, a chat.gyalogló.hu címen, és ott kell belépni a csüti-csati szobába, ahol már több százezren beszélgetnek. 13-an pontosan a csütibottal együtt, aki e héten sem rakta pirosra a szobát, úgyhogy ha Garztól esetleg hallgatja valaki, már két hete nem rakja pirosra a szobát. Akkor mi most vöröslünk, vagy elpirultunk ettől. De köszön mindenkinek, csütibott. Igen, azt hiszem, köszön. Na, hát akkor időnként majd nézzünk oda a csetre, hogy mit szólnak. Például már első témánkhoz szóljanak hozzá a kedves hallgatóink, tehát chat.gyalogló.hu, és ott a csüti-csati szoba. Nagyon érdekes hírt kaptunk nemrégiben az amerikai Novel cégtől, mégpedig arról, hogy a méhek és a hangyák inváziójával néznek szembe a cégek a vírustámadások növekedésével. Erről tájékoztattak bennünket egy új független jelentés alapján, ami felfedi, hogy az elfoglalt vagy nem törődöm alkalmazottak hogyan gyorsítják a vírusok terjedését és okozhatnak több milliós kárt a cégeknek és az intézményeknek. No, hát nekünk több sem kellett. Fölhívtuk Jekler Rudolfot, a cég kommunikációs vezetőjét, aki most itt van a vonalban. Szia, Rudi! Jó estét kívánok! Hát ugye arról van szó, és nagyon köszönjük nektek ezt a ezt a sajtó közleményt, mert ráadásul hihetetlen szellemesen igen, fogalmaztátok nagyon meg. Bódi Zoltán netnyelvész barátom külön fölhívta erre a figyelmemet, és azt mondta, hogy gratuláljunk neked ez a sajtó közlemény, ez már annyira szellemes. Mégpedig ugye itt azzal kapcsolatban, hogy olvasom, hogy a jelentésben kétféle munkavállalót azonosítottak, vagy azonosítottatok, akik kiteszik a céget a rosszindulatú támadásoknak. Az egyik csoport a hangyák, a másik pedig a méhek. Emlékszel még a rövidítés feloldására? Hogyne, persze, persze, a hangyák, ha minden igaz, akkor hanyag, nem törődöm, gyakorlatlan, áthelyhető kollégák. Nagyon jó. A méhek pedig mindig érdeklődő, hajszolt és elfoglalt kollégák. Ha valaki nagyon figyelt, akkor a kezdő betűkből lehet összeolvasni a hangyákat és a méheket, de mi az igazi jelentés itt a két csoport esetében? Milyenek a hangyák és milyenek a méhek? Az igazi jelentésnek az a célja, és ez az egész azért készült, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem csak technológiai oldalról kell biztosítani a vírusvédelmet egy cégen belül, hanem bizony-bizony nagyon oda kell figyelni az emberi oldalra is, mert hiába vannak nagyon jó megoldások, szoftverek és hardverek, amire egyébként feltétlenül szükség van, hogyha az emberi oldalra nem figyelünk és nem képezzük az embereket, hogy ne kattintsanak rá minden egyes levélre, legyenek gyanakvóbbak, figyeljenek oda, mert a vírusok terjedésének a legnagyobb okozóik maguk a felhasználók. De hát mit lehet tenni? Telepítsünk magunkra is egy antivírus szoftvert, vagy hogyan lehet ezt biztosítani, hogy mindenki odafigyeljen? Ezek ilyen szép szavaknak és üzeneteknek tűnnek, de hát valami fajta ennél komolyabb védelem kell, ha én jól értem a te szavaidat. Igazából természetesen az első lépés az, hogy be kell szerezni a megfelelő szoftvereket, és ezeket telepíteni kell. A következő lépés az, hogy ki kell alakítani azokat a szabályrendszereket, házi rendeket, amelyek biztosítják, hogy ezek a szoftverek, ezek a vírusvédelmi programok kellő rendszerességgel frissítésre is kerüljenek, illetve hát egyéb más biztonsági intézkedéseket is be kell vezetni. Nehezen megfejthető, biztonságos jelszavakat kell a felhasználókkal használtatni. Adott esetben arra is gondolni kell, illetve gondolni lehet, hogy a felhasználóknak ne kelljen 15 különféle jelszót megjegyeznie, erre is vannak már megfelelő programok, amelyek segítségével elég csak egyet megjegyezni a felhasználónak, és amikor ő belép a hálózatba, akkor ez a szoftver a háttérben automatikusan belépteti teljes biztonsággal a további alkalmazásokba, amelyeket használnia kell. Meg ami nekem nagyon tetszik ebben az ötletben, vagy ebben a figyelemfelhívásban, hogy ki kell alakítani a felhasználókban, az alkalmazottakban egy olyan gondolkodásmódot, vagy használati szabályrendszert, hogy ne kattintsanak mindenre oda. Tanulják meg, hogy mit hová szabad elmenteni, melyik partícióra, vagy melyik meghajtóra, meg minden ilyesmi, mert ez mind-mind a vírus támadásoknak, meg a behatolási támadásoknak az ellenszere lehet, ha jól értem. Ez pontosan így van, tehát a cégeknek és az intézményeknek a felelőssége és a feladata, hogy biztosítják az oktatását a felhasználóknak. És igenis ki kell alakítani egyfajta felelősségtudatot magukban, a felhasználókban, és tudatosítani kell velük, hogy bizony-bizony ők rendkívüli mértékben felelősek adott esetben a vírusok elterjedéséért. Ha visszatérhetünk egy kicsit a hangyákra és a méhekre, azért ez a két rovarfajta valamit azért jelképez, ugye? A hangyákról ugye azt gondoljuk, hogy ilyen szorgalmas, gyűjtögető kis nép. Hát persze a méhek is, úgyhogy ebből a szempontból nem olyan, mint a tücsök és a hangyáról szóló, ugye, La Fontaine mese. Tulajdonképpen mind a kettő szorgalmas, és igazából ez egy szójáték természetesen, most gondoljatok bele, hogyha kiküldtem volna egy olyan közlemény, hogy gyakorlatlan nem törődöm és hajszolt igen munkavállalók miatt néznek szembe komoly vírustámadásokkal a cégek, akkor kevesebben figyeltek volna oda. Nyilván ennek a figyelemfelkeltésnek az a célja, hogy valóban eljussunk azokhoz a felhasználókhoz, akiknek ezt meg kell jegyeznie, és technológiai üzenetekkel, technológiai felszólításokkal ez egyre kevésbé megvalósítható. Talán egy ilyen felcímre, egy ilyen üzenetre jobban odafigyelnek, egy kicsit talán jobban megjegyzik, hogy miről is van szó, és hogyha csak a felhasználóknak a 15%-a eljut oda, hogy akkor nem kattint rá minden egyes e-mailre felelőtlenül, hanem egyrészt gyanakvóbbá válik az e-mailekkel kapcsolatban, és nem kattint rá egyből, hanem megnézi, hogy ez vajon honnan érkezett, ismerős vagy nem ismerős címről, és ha nem ismerős, akkor bizony törölje. A másik pedig, hogy meg kell értetni a felhasználókkal, hogy a jelszavukat nem kell leírni, illetve nem szabad leírni, főleg nem a képernyő mellé ragasztani egy posztiton. És ami szintén ennyire fontos, hogy a jelszavukat soha ne adják meg másoknak. csak is és kizárólag abban az esetben, hogyha 100%-osan meg vannak győződve arról, a személy azonosságáról, aki kéri, és tudják, hogy valóban neki arra szüksége van. Jekler Rudolfnak, a Novel Magyarország kommunikációs igazgatójának köszönjük szépen a jó tanácsokat és praktikákat. Jó estét kívánok! Mi vagy te, kedves Balázs? Én méh vagyok egyébként. Igen? Én mindig érdeklődő, de mi pokoli fáradt, hogy valami ilyesmi, nem H-betűvel kell végződni, de valami... Nem, kára, mert méhek, tehát többek szám. Mindig érdeklődő, hajszolt. Hajszolt, ez az, igen. Hajszolt, az igaz. Hát igen, hajnalban néha ott találok a Messenger nevű azonnali üzenet közvetítő szolgáltatásban. Mint ahogy például Catikát is néha ott lehet találni, mert ő is előfordul időnként a cybertérben. Időnként mindig. És olyankor, hát nem csak a Messengeren, meg az azonnali üzenet közvetítő szolgáltatásokkal beszélget, hanem elektronikus képeslapokkal, mert neki ez az új ötlete, hogy ezzel is lehet beszélgetni. Ez nem kimondottan az én ötletem, de... Hanem a bátyádé. Nem, az övé sem. Ő csupán úgy keveredik a képbe, hogy így... Vagyis hát általa kezdtük el gyakrabban használni a képeslapokat, hiszen Németországban él, és mi nagyon örültünk annak, mikor ő beköttette otthon az internetet, hogy már gyakrabban tudunk egymással kommunikálni, és ő az első, amit megtalált az AOL.com-on, az a képeslapküldés, hát körülbelül az összes ilyen bohóc képet elküldte nekem, tehát így hasaltam a röhögéstől otthon. Ez különösképpen most érdekes, mert ugye néhány nap múlva húsvét lesz, és igen. Ilyenkor, hát nekünk pasiknak sokkal kényelmesebb dolog, mert nem kell elzarándokolni, sorbálni a postán, hanem... Nekünk nőknek is. Igen? Mert én is abba a kategóriába tartozom, aki nagyon szeretne képeslapot küldeni, de mindig valami. Tehát, hogy kis lustika vagy nem azért? Nem lustika, hanem így kicsúszom az időből, vagy tényleg nincs időm elmenni. Tehát inkább az idővel vannak problémáim. A képeslapot pedig bármikor elküldhetem, és szerintem ugyanannyira... Tehát sokan azt mondják, hogy személytelen. Szerintem nem, ugyanolyan, mint a képeslap. És lehet nagyon kedves is. Én például, hogyha tudnám a középiskolai osztályfőnökömnek az e-mail címét, akkor most biztos, hogy küldenék neki képeslapot, mert neki pont ma van a névnapja, akinek ezúttal is boldog névnapot szeretnék kívánni. És minden kedves Dénesnek. És minden kedves Dénesnek, igen. És ezen kívül azt mondtad, hogy az elektronikus képeslapok azért a párbeszédnek is egyfajta formájává válnak. Igen, igen, igen, úgy vettem észre, főleg az elmúlt 3-4 hétben történt ez meg, hogy főleg egy ismerősömtől, tehát napi 2 ilyen képeslapot is biztosan kaptam, és biztos ti is kaptatok már, és a hallgatók is ezért tudják, hogy alul már van egy olyan menüpont, ahol azonnal lehet is válaszolni képeslapban a feladónak. És ez egy ilyen párbeszédet. De lapot is lehet hozzá választani? Persze, valami képet? Persze. És szerintem sőt, sokkal hangot jobb. Meg kutyaugat, most már nagyon hangot is, ilyeneket, idézetet is küldök. Okay. Ja, hát. Ó, de nagy hiba volt ez most kijelentene. Főleg a Yahoo-n vannak a kedvenc képeslapjaim, ugye ott már ilyen mozgó animációk is vannak. És az az egészben a jó, hogy szerintem a jelenlegi állapotomat is tudom tükrözni egy képeslappal, és a hozzá kapcsolható zenével. Tehát szerintem ez egy ilyen új kommunikációs forma lehet. Például van egy barátnőm, akivel akkor szoktunk képeslapot küldeni egymást, csak amikor csak úgy eszünkbe jut a másik, és akkor, hogy éppen milyen a kedély állapotom, akkor küldök minden alkalomtól függetlenül. Igen, semmi születésnap, semmi karácsony. Persze, csak úgy, hogy például már régen találkoztunk, akkor küld egy olyat, hogy marhára hiányzott, és akkor az illusztrációt el lehet képzelni. Szerintem ez feldobja ezt az internetes beszélgetést. Kicsit ünnepélyesebbé teszi, ugye, a beszélgetést? Talán. Hát én is szeretnék tőled kapni egy húsvéti képeslapot, légy szíves. Kapt. Öröm, hogy kell ezt mondani, örvendeztes meg vele, és hát a hallgatóinkat buzdítjuk, hogy majd keressék fel a honlapunkat, ahol majd több ilyen szolgáltatást ajánl saját kezüleg Cati. Igenis. Köszönjük szépen. És ha már a kommunikáció, a párbeszéd újfajta csatornáiról, lehetőségeiről beszélgettünk az előbb, akkor folytassuk egy másik újdonsággal, amiről viszont Csepmen Balázs hívta fel a figyelmemet néhány nappal ezelőtt. Ő maga is rácsodálkozott erre, hogy hát milyen érdekes, hallottam-e róla. Így van, pontosan, csak azt előre szeretném bocsátani, hogy ez nem annyira PC-tip, mint inkább a néhai net doktornő rovatának kicsit ilyen különkiadása, újraélesztése. Tegyük hozzá, a net doktornő jól igen, van, csak valahol Kaliforniában, vagy valahol Afrikában, igen. A gyereke, vagy elmaradott népeknek tanítja az internetet, vagy valami ilyesmiben állapodtunk meg. Élés virul. Igen, pontosan. Tehát a dolog, amiről szó lesz, az a weblog. Nem tudom, hogy szerintem nem került ez még szóba a műsorban. A blog maga az már volt az infoszótárban is volt, igen, és beszélgettünk róla, hogy a blog az egy ilyen napló. De a blog az tulajdonképpen maga a weblog, tehát ebből a szóból alakult ki. Tehát az egy napló, webes napló. Így van, pontosan egy webes napló, amit nagyon sokan azért nem nézegetnek meg, mert azt gondolják, hogy ez valakinek a magánélete, pedig abszolút nem így van. Rengetegféle bloggal találkozhat az ember. A kedvencem például három srácnak az olyan naplója, amiben az érdekesebb eseményeket szedik össze az internetről, és azokat rakják ki, de van olyan is, aki fényképeket készít, egy mobil telefonnal, vagy egy digitális fényképezőgéppel járja a világot, és ami érdekeset lát, az lefényképezés. Mert a világnak a leképezése valahogy a saját szemszögéből, igen, az illetőnek. Igen, azért van olyan blog is, ami személyes napló. Abszolút, csak így, az szándékosan a külvilágnak akarja megmutatni. Ez benne az érdekes, hogyha napló az személyes műfaj, és mégis az internetre teszi ki, ahol mit tudom én, 300 millió ember láthatja. Na, amiről tulajdonképpen beszélni akarunk, az egy teljesen új kezdeményezés, amit mondjuk hívjunk úgy, hogy mobil blogging, vagy mob blogging, valamilyen egészen fura kifejezés. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy nem kell magadal vinned a digitális kamerát, elég, hogyha nálad van a mobiltelefon, és ha történik veled valami érdekes, vagy a telefonban van digitális kamera, akkor ezt gyorsan le tudod fényképezni, vagy le tudod írni, és rá tudsz csatlakozni a telefonon keresztül az internetre, és el tudod küldeni a saját naplódba, tehát internetes naplódba, és oda tudod tenni. Hát ennek az óriási előnye, hogy az azonnali benyomást. Így van, pontosan azt rögzíti, így van, az azonnali benyomást. De erre rögtön rászálltak, tehát ez olyan jó ötletnek tűnt, hogy rászálltak, és most elkezdtek fejleszteni olyan szolgáltatásokat, képzeljétek el, amit szintén SMS-ben működik. Ugye a blognak nem csak az a lényege, hogy leírjam, hogy mi történt velem egy nap, vagy képeket rakja ki, hanem általában vannak szavazások, illetve az adott naphoz vélemény nyilvánítás. És szintén egy nagyon fontos dolog, hogy akik jönnek, azok véleményt nyilvánítsanak arról, amit te leírtál, hozzászólások. És ezek most megcsináltak olyan szolgáltatásokat Angliában, azt hiszem pont egy mobiltelefonos cég, amelyen keresztül te szavazhatsz például egy blogon. Tehát le tudod tölteni az aktuális szavazásnak az egyes lehetőségeit, ki tudod tölteni, hogy melyikre szeretnél voksolni, ezt el tudod küldeni, ugyanígy vélemény nyilvánítasz. Tehát elolvasod az egyik hozzászólás, vagy az egyik napi bejegyzést, és ahhoz te saját véleményt tudsz rögtön írni ezen a mobiltelefonon keresztül, és ezen a szolgáltatáson keresztül. De vajon mit lehet így megszavaztatni? Én ezen gondolkodom egyfolytában, hogy valaki beleírja mondjuk a személyes naplójában, hogy szeretne randizni valakivel, és akkor most elhívja el randira, vagy ne hívja randira, vagy hogyha akár szakmai blog, akkor hogy most ő foglalkozzon a PC hardverekkel, vagy ne foglalkozzon. Szóval mit lehet így megszavaztatni? Hát a szavazást még őszintén szóval nem láttam, viszont a kedvenc blogomnak bemondhatom ugye a címét, ugye ez a sesblog.hu, érdemes esetleg megnézni. Ami szakmai fórum. Nem, ez a három srácnak a teljesen érdekes, szerintem egy csomó jó témában írnak a webre, és van nekik egy olyan sorozatuk, hogy keddi kvíz. És összeraktak a legkülönbözőbb témákban, például táj, konyhaművészet, vagy olyan tesztet, hogy különböző kaják képei, és akkor melyik országból származnak. Tehát tele van jó ötlettel. És például, hogyha egy ilyet esetleg hát valamennyire vehet szavazásnak is végül is, itt arról van szó, hogy be kell kattintani, hogy melyik képhez melyik ország tartozik. Tehát, hogyha ez le tud jönni például egy telefonon, akkor akár ezen is tudná játszani. Tehát ilyesmi felé eltolódhat esetleg. Hogy örülnek ennek a mobil szolgáltatók, gondolom? Mert hát persze, ez növeli. Minden egyes ilyen üzenet, amivel a bloghoz hozzájárulunk, az újabb SMS-t jelent. Abszolút, így van. Szerintem akkor lenne igazán népszerű, hogyha ennek hatására akár csökkennének az SMS árak. Hát akár ez is előfordulhat, nem tudom, most itt éppen olvastam, ez a bizonyos mob blogging című weboldalon például az van kírva, hogy a Nokia készít egy olyan szoftvert, ami ezt fogja támogatni. Kíváncsian várjuk majd ezt is. És akkor most folytatódik a három héttel ezelőtt megkezdett protokoll sorozat Bódi Zoltán netnyelvész infószótár rovatában. Igen, a mai szócikk az IP cím, csak röviden beszélnék még a szócikk előtt két másik szócikkről, amivel már korábban foglalkoztunk, egy évvel, kicsit több, mint egy évvel ezelőtt, és szintén ide tartozik a protokollok közé, de ezt mindenki tudja. Akkor most újra felhasználod azokat a régi szavakat. Hát én csak felelevenítem. A HTTP és az FTP. Ezt azt hiszem mindannyian ismerjük, mindenki, aki internet előtt ül, a HTTP az tulajdonképpen a World Wide Webben hozzáférhető anyagoknak a protokollja. Minden cím elején ott van. Minden cím elején, kivéve ha azt írjuk oda, hogy FTP, mert akkor tulajdonképpen egy állomány továbbításról van szó, tehát valamit le akarunk tölteni, fel akarunk tölteni valamilyen szerverre, vagy az, az egy másik ügy, hogy nem színes, szagos, olvasható, látható, mozgó akármiket, hanem egész egyszerűen állományokat továbbítunk. Na, de most a mai témánkról, az IP címről, ez tulajdonképpen, ahogy elgondolkodtam, tényleg olyan, mint a személyi szám. Ugye mindannyiunknak van egy személyi száma, ez egy hosszú-hosszú számsor, különböző elemekből áll, ugye a személyi szám az három nagy elemből áll, és mindegyik elemnek megvan a saját tulajdonsága, és a lényeg az, hogy azonosítható pontosan az a személy, akire él a személyi szám. És egyébként annak a személynek van akár egy neve is, ami betűkből áll. Pontosan így van ez az interneten is. Kettő így ilyen módon összetartozik. Összetartozik tulajdonképpen. Az internethez kapcsolódó, a TCP-IP protokoll rendszeren belül az internethez kapcsolódó gépek, tehát gazdagépek egyszerűen, szintén azonosítatnak valahogy az interneten keresztül, tehát lehet tudni, hogy az a gép, amelyik most itt a stúdióban előttünk van, és csatlakozik az internet, ez annak mi pontosan az IP címe. Megmondjam, várjatok. Ez egy ugye 4x3, nem tudom, szóval 4 darab, maximum 3 számú elemből, ha jól tudom, álló számcsoportból áll, ez az IP cím, és az a lényeg, hogy egész egyszerűen pontosan lehet tudni, hogy melyik alhálózathoz csatlakozik, és mi a pontos azonosítója annak a gépnek, ami szerepel. Na, mi IP címünk? Már is mondom, közben megnéztem, a mi IP címünk a 192.168.182.199, amiről az avatottak jól tudják, hogy ez egy nem publikus e-mail cím, tehát ezt általában csak házon belül használják. Igen, igen, és lehet tudni, hogy ez pont ez a gép, amelyik ebben az ötös stúdióban van. Na, szóval ez körülbelül így néz ki, és az internethez ugye a gép egyes gépeken vannak olyan állományok, amelyek kikerülnek az internetre, bizonyos internetes helyekre, és ezeknek is ugye természetesen megvan a maguk IP címe, de amikor az internetnek a mai rendszerét feltalálták, akkor gondoltak már arra is, hogy ne csak ilyen telefonszámszerű azonosítói legyenek az egyes állományoknak, hanem lehessen nekik nevet is adni. Betűkből álló nevet, és ezek lettek a domain nevek, amelyekkel már korábban foglalkozott. Tehát minden domain névhez tartozik tulajdonképpen egy számcsoport is. Mert bár ugye sokan vagyunk olyanok, akik könnyen megjegyzünk számokat, igen, de azért az emberek jelentős része. Sokkal humánusabbnak gondolták, hogy legyen valamilyen neve is ennek az állománycsoportnak, és tulajdonképpen ugye itt alakul ki a domain névrendszer, az első szintű domainek, meg a stb. Akárhanyadik szintű. De ezzel már foglalkoztunk egyébként, és ugye ennek hát nagy múltja van az internetes hálózati szerveződésben. Ezzel véget is ér a protokoll sorozat? Igen, tulajdonképpen itt be lehet rekeszteni, rengeteg egyéb protokoll van még, csak ezek annyira rész és szakmai tudást igénylő protokollok, hogy talán bele sem kell fogni, mert ez tényleg csak a nagyon avatott szakértőknek hozzáférhető. Viszont az eddigi protokollokkal minden egyes felhasználónak találkoznia kell, és hiányosságot szenved, ha nem tudja pontosan, hogy mit jelent. Ha valaki szeretne ismétlő jelleggel beleolvasni a protokoll sorozatba, keresse fel a honlapunkat, amit ugye most nem mondom az IP címet, hanem mondom inkább a domént, www.modemidők.hu. Mielőtt a hírválasztóval folytatjuk, egy mondat csak meg. Igen, egy mondatot szeretnék hozzáfűzni. Zoli a személyi számhoz hasonlította. Általában a technikai internet csomagkapcsolt hálózat, tehát csomagok futkároznak benne jobbra-balra, ezért inkább a postai címhez szokták hasonlítani, hiszen az IP cím mondja meg azt, hogy hova kell elérkezni a csomagnak, mi a végcélja egy csomagnak. Igen, csak abból a szempontból hasonlít a személyi számhoz, hogy az csak számokból áll, mint az IP cím csak számokból áll. És hát azonosítható egy pontos szám. Igen, igen. Nézőpont kérdése. Abszolút így van. Mind a kettő jó. Na, mondom a hírcímeket, jó? Hajrá. Térhatású MP3 hangrendszer a Cebiten. Épp egy hallgatónk hívott fel valamelyiknap egyébként, hogy foglalkozzunk többet a Cebittel. Jó. Ugye? A másik, a képcsöves tévék alkonya Európában. Hát ez is érdekes. És telefonon hazudunk a legtöbbet. Ez a harmadik hír. Azt hiszem nyilvánvaló, hogy én melyikre szavazok. Harmadikra. Természetesen. Igen. Catika? Nem figyelt? De legyen a harmadik. Legyen a harmadik. Én az elsőre szavazok. térhatású MP3 hangrendszer? Én akkor azt mondom, legyen ez a hangrendszer, mert legyen a Cebit az aktuális. Úgy van. A Fraunhofer intézet olyan technológiát dolgozott ki, amely képes a surround, tehát a térbeli hangzás reprodukálására MP3 formátumban. A technológia révén minimális információ hozzáadással lehet megvalósítani a térhatású hangzás kódolását, így módon a surround felvételek a tömör MP3 fájlformátumban is rögzíthetők és lejátszhatók. Az eljárás a helyigényes többcsatornás hangrögzítés és kódolás helyett a szokásos módon létrehozott MP3 fájlhoz olyan kevés pluszadatot jelentő információt ad hozzá, amely lehetővé teszi a lejátszók számára annak észlelését, hogy az adott hangoknak milyen irányból kell megszólalniuk. A fejlesztők állítása szerint az új Surround MP3 fájlok a jelenleg forgalomban levő régebbi készülékeken is megszólalnak majd, ám csak a hagyományos sztereó hangzással. Az extra surround információt csak az arra alkalmas lejátszók, illetve megfelelő szoftverrel ellátott számítógépek tudják elolvasni. Amikor én ezt olvastam, nekem nagyon, hogy mondjam, nagyon szimpatikus volt az ötlet, és már várom, hogy mikor lesz ilyen zene. Ez rögtön beindította az agyam. Ezzel lehetővé válik az, hogy még tökéletesebb minőségben lehessen majd az innen-onnan ellopott filmeket letölteni az interneten keresztül. Most már surroundban is, és sokkal kisebb adatállományban ugye tudjuk letölteni, hiszen az MP3, jól tudom, az a lényeg, hogy ez picike. Jó, kicsire össze lehet tömöríteni egy ilyen hihetetlen nagy adatmennyiséget igénylő állomány, mint ami surround hangzás. Bár a videófilmekben is a hang része szintén tömörített hang, tehát mondjuk ezzel nem is... De most még inkább összetömörítik talán. Hát igen, nem hinném, hogy olyan nagyon sokat lehetne ezzel nyerni, mert az igazi sok információ kép. Ben van, és mondom, a hangot most is tömörítették. Ha szabad kritikus hangot megütnöm ezzel kapcsolatban, ugye tudjuk, hogy a Fraunhofer intézet az a cég, vagy az az intézet, hogy kutatólaboratórium, aki kitalálta, aki létrehozta az MP3 formátumot annak idején. Ők a mai napig pénzt kérnek ezért. Tehát, hogyha te le akarod... A licensz használatáért. Pontosan, tehát, hogyha készíteni akarsz MP3-at, tehát a kódolásért, magáért a kódoló algoritmusért ők mai napig pénzt kérnek, annak ellenére, hogy van ingyenes MP3 kódoló, ami viszont nem ugyanazon a kódon alapszik, tehát már teljesen eltértek tőle. Én azt gondolom, hogy a Fraunhofer intézet ezzel próbál újra kedvet csinálni a magához az MP3 formátumhoz, valami pluszt hozzáadni azért, hogy talán egy kicsit több bevétele legyen, talán több helyre tudja eladni így tehát a... Ezért is pénzt. Igen, hát biztos vagyok benne, hogy ezért is ugyanúgy pénzt fognak kérni, és talán így lesz egy kicsit újra népszerűbb, vagy feléjük, így terelődik majd az érdeklődés, hogy na nézzük meg, hogy milyen ez az MP3, ami térhatású hát is lehet. Van egy olyan gyanúm, hogy ha ez így zajlana, akkor onnantól nem is lesz népszerű, vagy nem lesz annyira fontos hozzáadott plusz ez a térhatás, hanem megmaradnak majd a sztereónál, mint annak idején. Én amikor, is azt gondolom egyébként, hogy ez... Hát nem tudom, szóval megkérdőjelezhető. Számtalan olyan hangformátum van már, ami jelen pillanatban is térhatású, tehát, hogy most az MP3-at miért kell hozzátenni, vagy miért jó hozzátesszük, hát majd kiderül. Tehát valahogy annak idején is, amikor a Quadro bejött a sztereó mellett, akkor azért nem terjedt el, mert nem adott annyi pluszt. Ahhoz képest, hogy többe került. Tehát lényegesen drágábbak voltak a Quadro rendszerek. Hát szerintem itt is valami hasonló lesz. Pláne, hogyha az interneten mindenél nyilvános, akkor ez megkérdőjelezi ennek az mindenesetre. Ja igen, az mindesetre jól látszik, hogy a Fraunhofernél hihetetlen agymenés van, hiszen ők voltak azok, akik ezt a bizonyos agy által mozgatható, vagy vezérelhető dolgot is kitalálták. Az is még kérdéses, hogy mennyire jön be, úgyhogy kíváncsian várjuk. Hát ennyit a Cevitről, és eddig tartott ma a modemidők. Jövő héten majd Balázs mesél nekünk a Jávával működő média formátumról is, ami szintén nagyon érdekes dolog. Ez nem Cevites téma, ugye? Ez nem Cevites téma, de érdekes. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Adásunk után éjjel egykor, majd holnap délután egykor is jelentkezik az RTL-en a .hu című műsor. A legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők Asztal Társaságát hallották. Viszont hallásra!